گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 384 ب. بشناختمت در همه جا ای بت عیار، بشناختمت در همه جا ای بت عیار، بی این همه پیرایه و بی این همه آثار. پوشی رخ اگر چند به صد پرده اسرار، بر بفکنی از طلعت خود پرده به یک بار، هیچم نبود فرق به پنهان و پدیدار. در ظلمتت آن گونه شناسم که در انوار. چون آه شبان منم رسوای زمان منم دیوان منم رسوای زمان منم دیوان منم زان پیش که آواره صحرای تو گردم از منظر پنهان تو پیدای تو گردم در فرق ز جمع تو هویدای تو گردم در انجمنت بینم و رسوای تو گردم در مجلس مستان تو صحبای تو گردم سرمست درآیم به در از خانه خمار در این سکون جنبش دریای تو بودم آورد مرا عشق تو از خانه به بازار بشناختمت در همه جا ای بطایا بین همه پی و بین همه بفکنی از طلعت خود پرده به یک بار هیچ هم نبود فرق به پنهان و پدیدار در ظلمت تن گونه شناسم در ظلمت تن گونه شناسم که در انوار در حلقه مستان می و پیمان تو بودی. در کعبه شدم با همه، در خانه تو بودی. دیدی به هر انجمن افسانه تو بودی. بر موی خدا شفته و دیوان تو بودی. در کعبه شدی صبح و در میکده زنا در کعبه شدی صبح و در میکده زنا جانا. در کعبه شدی صبح و در صومعه زنار، شمع و پروانه منم، میخان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. یاره به شب بی سرم از خود نبود خبرم، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. زمین و آسمان تو می لرزد به زیر پای من، ماه و ستارگان تو می سوزد ز ناله های من، رسوا یه زمان منم، دیوان منم، رسوا یه زمان منم، دیوان منم. پیش که آواره به صحرای تو گردم، از منظر پنهان تو پیدای تو گردم، در فرق ز جمع تو هویدای تو گردم، در انجمنت بینم و رسوای تو گردم، در مجلس مستان تو صحبای تو گردم، سرمست درآیم به در از خانه خمار. برنامه‌ای که شنیدید گلهای رنگارنگ شماره 384 بی بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با ستار آقای عبادی و شرکت خانم الهه و آقایان قوامی و مجید تنظیم گردیده. آهنگ موزون در مایه مخالف سگاه از آقای مهندس همایون خرم، ترانه از آقای بهادر یگانه، اشعار از صفی علی شاه، گوینده آذر پژوهش.